सा पानी भरे घरे घरे जानी रे घरे जानी रे घरे जानी देह दम दम अली अली तो मेरे देह दम दम अली अली सखिलाल कलंदर मस्त मस्त सखिलाल कलंदर मस्त मस्त जुलाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त देह दम दम अली अली देह दम दम अली अली सखिलाल कलंदर मस्त मस्त सखिलाल कलंदर मस्त मस्त झूललाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर जुलाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त निरिदा निरिदा निरिदा निरिदा निरिदा निरिदा गर निरिदा निरिदा निरिदा गर दार निरिदा निरिदा बादमा बगाम बरिदा निरिदा निरिदा निरिदा गर गजार निरिदा निरिदा निरिदा निरिदा निरिदा निरिदा निरिदा गर गजार निरिदा दारी बादम बगाम बरिदा जमलंगा सच आप मन लैन गए अज नीत कल सारे हरी हरी कहने मस्त मस्त मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त